hogy mennyit csinálják. Hát én kétszer virágot akartam venni, mondtam a szétfűt, csináltam volna halottakra 400 dinárért, avazom meg 500-600 dinárért volna a gerbera vagy a rózsa. Tudod milyen rózsák vannak a matta azért. Már az ilyen, hogy elég. Amikor a környéki mosztom vasra. Na, igaz. Az jó. Nem? Na, szia. Az, hogy hozom el. Ne jó, akkor. Jó. Na, akkor semmi a holnap korán. Úgy semmi a holnap korán. Elszik? Nem, hoztam gyermek. Nem tudom, hogy ezt elrakod. Ha nem azt tudom, azt mondom, hogy elmegyek. De azt nem, hogy bátor, hogy erre nem jött. Mennyi a kőne csoklok csinálnom? De nem egyszerre mennyi. Thank you. Egy-kettő jövök vissza. Nem bírom már. Mutko, aki volt, kézad el, hozott létre, és összette mindenhol a borostyán. Létálló. Fogod mindenfelé. Egyáltalán hagyott. Felment a létálló, és akkor... Hagyd a picsába nem tudod. Majd csinálok, hogy ebből a többivel a többivel. Ne menj is tudok hozni, hogy nem. De ne menj, Gadi Ulát, majd holnap elmegy. De már hozok mást honnan. Ne menj, mondd honom, hogy ne menjél. Egy-kettő visszaérek, két gyor rossz alatt meglátod. Egy helyet, tudok egy helyet, ahol még van. Nem menj messzire, meg ne menjél sehova! Nem megyek messzire, mindjárt... Segíteni kell lenne inkább! Mindjárt lesz a gladióval, hazaérek rögtön lesz a gladióval. Azt mondom, hogy hamar... Mindjárt jövök. Ennél akarok most már, készültem. Mindjárt is jövök. Mi bajd vannak? Na, egy-kettő visszajövök. Megyek is. Nem tudom, mi vagy odaig, hogy nem menjek. Nem tudok rá, nézzek ott. Nézzek, most süt a nap, látod? Most süt oda. Még süt a nap, rendesen. Majd el. Mit mondasz? Akkor nem jó dolgozni. Nem. Nem, hát az a süt a nap, össze-vissza.